یک شاخ گل، برنامه شماره 286. ساقی می لال رنگ برگیر، جامی به نوای چنگ برگیر. ساقی می لال رنگ برگیر، جامی به نوای چنگ برگیر. آن می که کلید گنج شادی است، جانداروی گنج کیقبادی است. جامی به نوای چنگ برگیر. آن می که کلید گنج شادی است، جانداروی گنج کیقبادی است. ساقی می ارغوانیم ده، یاری ده زندگانیم ده. در می به امید آن زنم چنگ، تا باز گشاید این دل تنگ. ساقی می ارغوانیم ده، یاری ده زندگانیم ده. در می به امید آن زنم چنگ، تا باز گشاید این دل تنگ. اشعاری که شنیدید از ساقی نامه نظامی گنجوی است که از شاهکارهای ادبی جهان است. نظامی گنجوی با اینکه در تمام مدت عمر لب به می نزده، در بیان و وصف می و مطرب چنان لطف و ظرافتی به کار برده که هیچ یک از سرایندگان حتی حافظ نتوانستند به پای او رسند. این نکته را نیز به خاطر بسپارید که نظامی گنجوی اولین شاعری است که اشعاری به نام ساقی نامه سروده است. Thank you. یا ساقیان می که ناز آورد جوانی دهد عمر باز آورد. بیا ساقیان جام آیین فام به من ده که بر دست به جای جام. بیا ساقیان می که مهنت برست به چون من کسی ده که مهنت خور است. مغنی بیاران دم جان فزای، مغنی بیاران دم جان فزای، کلیدی که شد گنج گوهر گشای. مغنی به یادار بر یاد من سرودی به آهنگ فریاد من، بکن شادم از شادی آن سرود، بکن شادم از شادی آن سرود، مگر بگذرم زاب این هفت رود. بکن شادم از شادی آن سرود، بکن شادم از شادی آن سرود، مگر بگذرم زاب این هفت رود. چشمی بدین سو کن به من رو کن که آشفت دلم، افسانه ام کردی به دیوانه گری. در این جهان یک سر بشنو ز ساحه نظران رسمو ره بی خبری شاخ گلی که نثار شد شماره 286 بود که با شرکت خانم الهه و آقای جلیل شهناز در استودیوی گلها تنظیم گردیده. اشعار از نظامی گنجوی شاعر قرن ششم، آهنگ در مایی بیات اصفهان از آقای زرین پنجه، ترانه از آقای تورج نگهبان، گوینده آذر پژوهش. یک شاخ گل، برنامه شماره 285. بیش از این بد عهد و پیمانی مکن، با سبک روحان گران جانی مکن. غمزه را گو خون مشتاقان مریز، ملک از آن توست ویرانی مکن.